innych nagród. Szczegóły i regulamin na visa.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 17, Patrycjusz Wyżga. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. W serwisie Trójki powiemy o kolejnych uroczystościach w rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie. O obiecanych przez szefa MSWiA podwyżkach m.in. dla policjantów i strażaków. A także o egzaminach gimnazjalnych. Testy pisze 350 tysięcy szesnastolatków. Od rana w Warszawie trwają uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie. Po południu na Placu Grzybowskim odsłonięto drzewo łez. To żywy pomnik upamiętniający dramat polskich i żydowskich matek w czasie wojny i Holokaustu. Na miejscu jest Witold Banach. Ta kameralna uroczystość była poświęcona niezwykłym postaciom z czasu II wojny światowej, żydowskim i polskim matkom. Dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer, która była inicjatorką posadzenia wyjątkowego drzewka, mówiła. Zebraliśmy się pod tą wierzbą płaczącą, żywym pomnikiem zasadzonym, żeby pamiętał świat i pamiętali ludzie o miłości, bólu, cierpieniu żydowskich matek, które w tych nieludzkich czasach zmuszone były oddawać swoje dzieci, aby je ocalić. I matkach polskich, które dały tym dzieciom nowe życie. Jeden z ocalałych z Holokaustu, Zygmunt Rolat, podkreślał, że ta wierzba to niezwykły symbol. Jak można wyobrazić i wyrazić cierpienia większego niż żydowskiej matki, gdy się rozstaje swoim dzieckiem na zawsze lub polską matkę, przyjmującą to cudze dziecko pod swój dach. Drzewo, które dziś sadzimy, pokazuje i cierpienie, i bohaterstwo. A Anna Stupnicka, Bando, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, mówiła, że drzewko symbolizuje tragedię żydowskich matek, ale jest też symbolem nadziei. I kiedy co roku będzie odradzać się na wiosnę, będzie jak żydowski naród, który odrodził się niczym Feniks z popiołów. Witold Banach, dziękujemy za relację. Dodajmy, że informacje o samym powstaniu, jego bohaterach, ale także o nazistowskich oprawcach znajdziemy na portalu Polskiego Radia w specjalnie przygotowanym serwisie. Policjanci i strażacy, a także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej mają zarabiać więcej, średnio o 750 zł od 2020 roku. Taką obietnicę złożyli szef MSWiA Joachim Brudziński i wiceszef resortu Jarosław Zieliński. Z rozmów z politykami, które odbyły się przed południem, zadowolony jest przewodniczący Solidarności Policjantów Rafał Jankowski. To dzisiejsze spotkanie odbieram pozytywnie. Wydaje mi się, że minister Brudziński jest człowiekiem, który słucha, o czym my mówimy. I z tego, co od niego dzisiaj usłyszeliśmy, chce też nam pomóc. Na spotkaniu związkowcy poruszyli także sprawę lekarskich zwolnień w służbach mundurowych. Projekt zakłada, że jeśli funkcjonariusz będzie na L4 do 30 dni w ciągu danego roku, to będzie mu przysługiwało pełne wynagrodzenie. Minister Brudziński obiecał skonsultowanie tego pomysłu ze wszystkimi związkami zawodowymi i rozpoczęcie prac nad nim. Trwają egzaminy gimnazjalne, które są warunkiem ukończenia szkoły. Zdaje je prawie 350 tysięcy szesnastolatków. Dziś rozwiązywali dwa kolejne testy z wiedzy przyrodniczej i z matematyki. Najpierw uczniowie mieli 60 minut na rozwiązanie zadania z biologii, geografii, fizyki i chemii. Chemia była trudna, a fizyka była dosyć prosta. Dużo wzorów chemicznych było ciężkich i niezrozumiałych. W drugim zadaniu był lemur i trzeba było powiedzieć, co go przyporządkowywuje do ssaków. I to właśnie pytanie o lemura było tematem dyskusji wielu uczniów. Po przerwie o 11 rozpoczęła się druga część dzisiejszego egzaminu, matematyka. Coś z medianą było i nie pamiętałam kompletnie, co to było. Geometria, pierwiastki, ułamki. Zamknięte były w miarę proste, otwarte były już trudniejsze. No nie zrobiłem ani jednego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jutro jeszcze egzamin z języka obcego. Tymczasem policja wyjaśnia sprawę wycieku tematu z języka polskiego. Wczoraj na 20 minut przed drugą częścią testu w internecie pojawił się tweet z informacją o temacie wypowiedzi pisemnej. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na ustalenie policji czeka minister edukacji Anna Zalewska. Jednocześnie potwierdza, że nie będzie powtórki egzaminu w całej Polsce, jedynie w tej szkole, w której doszło do naruszenia prawa. I na pewno zarzuty usłyszy nauczyciel i dyrektor. Złożone zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na ujawnieniu informacji podlegającej ochronie. Od stycznia ubiegłego roku dzieci są szczepione za darmo przeciwko pneumokokom. Eksperci uważają, że do kalendarza szczepień powinny być włączone kolejne przeciwko meningokokom. Dlaczego jest potrzebne, to tłumaczy profesor Andrzej Radzikowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Namawiam przede wszystkim, że skoro z jedną straszną chorobą żeśmy się w dużym stopniu uporali i zabezpieczyli, to teraz pora na meningokoki. W odróżnieniu od pneumokoków to nie jest szczepienie kosztowo efektywne. Nie jest tak opłacalne, ponieważ te zakażenia są rzadkie, ale straszne. Z roku na rok rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w ubiegłym roku było to ponad 30 tysięcy najmłodszych. 9 razy więcej niż w 2010 roku. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co prawda ten mecz rozegrano wczoraj wieczorem, ale miło posłuchać, jak chwalą naszych piłkarzy. Napoli pokonało w Serie A Udinese 4-2. Golem w tej wygranej pomógł Arkadiusz Milik, asystą Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik dzięki bramce i znakomitej grze trafił na pierwszą stronę największego sportowego dziennika Europy, La Gazzetta dello Sport. W środku też ogromne zdjęcie Milika i poświęcony mu artykuł pod tytułem Arek jak w bajce, wraca, strzela i rozstrzyga losy meczu. La Gazzetta pisze, że Polak stał się mężem opatrznościowym Napoli i wywalczył sobie przebojem i ambicją miejsce w pierwszym składzie. Czytamy, że Milik może okazać się księciem z bajki, który pojawia się na koniec i zapewnia jej happy end, czyli tytuł mistrzowski. Równie entuzjastyczne recenzje za wczorajszy mecz otrzymał Piotr Zieliński, który popisał się znakomitą asystą przy pierwszym golu Insigne. La Gazzetta pisze dziś, że Polak podnosi grę Napoli na wyższy poziom i przydaje jej tak ostatnio brakującej klasy. Podobne pochwały pod adresem Milika i Zielińskiego można wyczytać w pierwszej gazecie Italii Corriere della Sera. Dziennik podsumowuje, Napoli ryzykowało wiele, ale problemy rozwiązał Milik i znów pozwala Napoli śnić o tytule. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ulala, takiej prasy to my byśmy sobie życzyli na temat polskich spraw za granicą, prawda? Zawsze, nie tylko przy okazji sportu. Tak. I pozostajemy przy futbolu. Już wiemy, gdzie zagra nasza reprezentacja w jesiennych meczach towarzyskich. We wrześniu, dokładnie 11, z Irlandią spotkamy się we Wrocławiu. Z Czechami zagramy 15 listopada w Gdańsku. To bliższa perspektywa niż zmiany, jakie chce wprowadzić FIFA. Ma zamiar skasować rozgrywany co 4 lata Puchar Konfederacji i zastąpić go zmienionymi klubowymi mistrzostwami świata. Te miałyby mieć szerszą formułę i być rozgrywane przez prawie 3 tygodnie, ale dopiero za 3 lata. W Światowej Federacji kombinują też, żeby Liga Narodów była rozgrywana wzorem Europy na innych kontynentach. Dominic Thiem nie kombinował. W 3 setach 6-7, 6-2 i 6-3 pokonał Nowaka Dziokowicza i zameldował się w ćwierćfinale tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. Podobnie jak Aleksander Zwieriew, Dawid Goffin i Grigor Dimitrow. Zaczął się już mecz broniącego tytułu Rafy Nadala. Hiszpan prowadzi z młodzianem z Rosji Karenem Khachanovem 3-0 w gemach w pierwszym secie. Kolejny sport na naszej antenie za 2 godziny, już za kwadrans. Biegam, bo lubię. A teraz zerkamy na mapę pogodową. Niezmiennie najchłodniej na wybrzeżu, ale Gdańsk w tej stawce przewodzi. Tam tylko 10 stopni. Najcieplej z kolei na południowym zachodzie naszego kraju, we Wrocławiu, w Opolu. Tam 24 stopnie. Dzisiaj, a to może jutro, co jutro w kraju, zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Na wschodzie i południowym wschodzie nawet do 25 będzie, więc odrobinę cieplej niż dzisiaj. Chłodniej za to na wybrzeżu wschodnim. No i niezmiennie w rejonie Zatoki Gdańskiej od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. A kupując wybrane telewizory Samsung i Sony, otrzymasz kartę podarunkową nawet do 2000 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Kwiecień, plecień, poprzeplata i obniża ceny Fiata. Tydzień najlepszych ofert w salonach Fiata. Tylko do soboty 21 kwietnia ostatnie sztuki z rocznika 2017. Teraz rodzina Fiata Tipo z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Tydzień wyprzedaży tylko do soboty 21 kwietnia. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Lista samochodów dostępnych od ręki na wyprzedaż.fiat.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 17 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 17 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

Kwadrans po 17, tu Trójka, audycja. Zapraszamy do Trójki do 19. Wracamy do tematu, o którym już wcześniej rozmawialiśmy. Państwo dzwonią 22 i 7 Trójek. Chodzi o dzisiejszy sejmowy protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Teraz, drodzy politycy, właśnie wyborcy mówią: sprawdzam. Zależy nam przede wszystkim zrobić to, co do was należy, i pomogli tym osobom, które te pomocy najbardziej potrzebują. 22 i 7 Trójek, zd@polskieradio.pl. A to już nasza piosenka dnia. Czarny. Natalia Przybysz. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam. Zagląda we mnie. Dniem mogę zasnąć. Budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest tu ze Ona ma głos. To Natalia Przybysz w trójkowej piosence dnia. 18 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali wczoraj kolejne 4 osoby powiązane z tak zwanym gangiem przebierańców, ludzi podających się za funkcjonariuszy tajnych służb. Jest wśród nich Andrzej K., były minister sprawiedliwości w rządzie Marka Belki. Członkowie tej przestępczej grupy powoływali się na znajomości w wymiarze sprawiedliwości i w służbach specjalnych, a w zamian za protekcję brali łapówki. Czy łatwo było się nabrać? Wyjaśnia podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Szukają różnych sposobów na to, by dotrzeć do swoich ofiar. Przestępcy, powołując się na rzekome wpływy, które mają, oferują do załatwienia różne sprawy, które mogą obywatela interesować, i w ten sposób wyłudzają od nich pieniądze. Ja tutaj, szanowny panie, jestem taki spec, tajny agent i dużo potrafi, dużo mogę. W ogóle powinno się zaraz zapalić tak zwana ostrzegawcza lampka z tyłu naszej głowy. Czego może oczekiwać oficer operacyjny ode mnie? Raczej on oczekuje od nas, że my mu zapłacimy. A to już w ogóle jest absurd. Składanie takich propozycji, czy też przyjmowanie takich propozycji, jest karalne. Nie powinniśmy mieć żadnych oporów, by po takiej wizycie. Doktor Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były policjant i funkcjonariusz służb specjalnych. Jeżeli wydaje nam się, że z nią coś było nie tak, że z tymi, którzy podawali się za funkcjonariuszy, nawet jeżeli posiadali legitymację czy odznaki, nawet jeżeli posiadali jakiś dokument, ale ich zachowanie, ich żądania wydają nam się wykraczające poza zakres działalności danej instytucji czy służby, nie powinniśmy mieć obaw, by zadzwonić do tej instytucji, z której rzekomo przyszli i potwierdzić to. Bardzo często wystarczy założyć kapelusz, ciemne okulary, postawić kołnierz i wiele ludzi się na to łapie, i to utytułowanych. Wincent Sewerski, były oficer wywiadu. Wywiad nie werbuje wójtów, gmin i tak dalej. No raczej nie. My celujemy w ludzi, którzy mają jakiś potencjał, wartość, coś wiedzą. Na przykład minister. No dokładnie, ministru. Ministrowie z reguły mają to coś, co jest nam potrzebne. W tym przypadku byli to przebierańcy, byli to ludzie, którzy podszywali się pod oficerów wywiadu. No można to zrobić, jeżeli ktoś jest zdolny i ma pomysł i trafi na słabą jednostkę. Why not? Wie pan, ja znam naprawdę ludzi z wysokich pozycji w państwie, może niekoniecznie naszym, ale u nas też by się na pewno znalazło, które można bardzo łatwo nabrać. Po prostu mówiąc krótko, nie wszyscy są ideałami. Są aplikacje bardziej lub mniej dostępne. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Które łączą nam zdjęcie człowieka, z którym się właśnie widzimy, z jego profilami społecznościowymi. Nie jest nam w stanie pomóc bezpośrednio. Może nam za to podpowiedzieć, że osoba, z którą się właśnie spotykamy, w rzeczywistości jest sprzedawcą w jakimś małym sklepiku, a nie policjantem lub agentem. Ludzie normalni, którzy mają prawidłowo ustawiony kręgosłup, którzy mają jasno określone swoje wartości, etykę, moralność, nie dają się nabierać na takie numery. Straszne jest to, jak wielkie jest morze ludzkiej głupoty nas otaczające. Jak łatwo w tym bajorze łowić rybki. Ależ zastanawiająca puenta. Oto jak nie dać oszukać, pytał Tomasz Jeleński. 22 minuty po 17. Teraz ta piosenka, przy której w ostatnim tygodniu biegało się państwu najlepiej, Kings of Leon. chyba trochę jak z bieganiem, jak z takim treningiem biegowym, panowie. Najpierw powolutku, truchcik, rozkręcamy się. Tak jak z tą piosenką, prawda? Krzysztof Łuniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, na pewno nie... Należałoby tak. Tak, z tym dzień dobry. Natomiast na pewno nie jest to muzyka dla sprinterów, tak? Bo oni, to jest takie dynamiczne uderzenie, szybkie wyjście z bloku, gwałtowne ruchy. Należałoby się, myślałem, jednak o tej rozgrzewce i o tym przyspieszaniu. Czy tak nie powinno się zaczynać, jeśli chodzi o treningi przynajmniej? To chyba Wings for Life jest takim dobrym, nie? Dobrym takim dystansem do przebiegnięcia, bo można około 80 tak. I jest czas, żeby się rozkręcić, żeby kilka nawet takich 7-minutowych utworów przesłuchać w trakcie biegu. Zaczynamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Biegam, bo lubię. A dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy na bieg Konstytucji 3 maja. Dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie, wyjaśnia Karol Adamaszek ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Bo warto się sprawdzić. Sprawdzić się, jeśli się nigdy wcześniej nie biegało. Sprawdzić się, jeśli to ma być w ogóle nasz pierwszy start po treningach, po zimie. Sprawdzić też się warto, jeśli planujemy, by bieg Konstytucji był takim wstępem do startu w maratonie, w biegach typu ultra, ale też sprawdzić się powinni ci wszyscy, którzy startują na tych krótszych dystansach, którzy regularnie biegali w ostatnim czasie i chcieliby na przykład zobaczyć, kim pójdzie na 5 km, a za chwilę w biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 10 km. Ten dystans 5 km tak naprawdę jest osiągalny nawet dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z bieganiem. Tak, dokładnie. I ten bieg jest takim świetnym przetarciem. Oczywiście nie namawiamy, żeby przystąpić do tego biegu z marszu. Warto się przygotować. Mamy jeszcze 2 tygodnie do imprezy, by je poświęcić na rozbieganie, na sprawdzenie swoich możliwości. Mamy 4 strefy startu i myślę, że nawet te osoby, które nigdy wcześniej w naszym biegu nie brały udziału, ani w biegu na podobnych dystansach, będą miały okazję, by po prostu przebiec ten dystans i zobaczyć, jak im poszło. To jest też taka familijna impreza. Familijna, dlatego że specjalnie dla dzieciaków, dla najmłodszych, częścią biegu Konstytucji jest osi bieg z maskotką. Krótszy dystans, start pół godziny wcześniej, czyli o 10:30, zaś bieg główny dla pozostałych jest o 11:00. Dwa słowa o trasie. Trasa jak zwykle z parku Agricola, historyczna, przy Sejmie. Oczywiście, no, jak sama nazwa biegu wskazuje, odwołujemy się do wydarzenia z przeszło 200 lat, czyli uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kończymy na rozbrat tutaj w parku, na wysokości parku Rydza Śmigłego. Jeszcze są wolne miejsca? Ostatni 1000. W tym roku zwiększyliśmy limit do 7000 uczestników, dlatego zachęcam wszystkich, którzy by jeszcze chcieli pobiec z nami, pobiec z rodziną, pobiec z dziećmi, aby po prostu się zapisali, opłacili pakiet startowy i zgłosili się 3 maja na start w Parku Agricola. Lubimy i cenimy, Paweł, te imprezy biegowe, które łączą bieganie i historię. Tak jest, od początku jesteśmy na tych imprezach, startujemy niektórzy. A co do biegu Konstytucji, to faktycznie z tych 3 biegów to jest najkrótszy dystans. Ja się zastanawiam, on jest nawet nie tyle dobry dla biegaczy, bo dla biegaczy to jest szybki dystans, natomiast to jest chyba fajny bieg, żeby tak raz zwiedzić Warszawę, przyjechać, zobaczyć sobie taką Warszawę, jak wygląda Warszawa w weekend, w taki wolny dzień, jest naprawdę zupełnie innym miastem, niż tak na co dzień kojarzą to przybysze. Też jest chyba fajny bieg, żeby nawet wystartować wspólnie z dziećmi lub z dziadkami. Ewentualnie na przestrzeni tych lat widzę, że dużo jest takich ludzi, którzy rodzinnie jakby startują w tym biegu. Zwracają głównie uwagę na sam fakt uczestnictwa i o tym głównie mówią. Są strasznie z tego powodu zadowoleni, że w ten sposób jakby uczcili to święto. Także jakby całe rodziny zapraszamy. Ja wiem, że tam są biegi dla dzieci. Przy okazji i też będzie miasteczko lekkoatletyczne, sport generacji, także jak najbardziej te dzieci poczują tą atmosferę rywalizacji. Natomiast co do biegu rodzinnie, to może być nawet marszobieg. Ja myślę też, że to jest dobry bieg na to, żeby w ogóle rozpocząć przygodę ze startami w jakimś biegu. Taka piątka to jest dobry pomysł, a teraz już zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubek albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą dwie bluzy, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa i komin oraz zestaw wyrobów medycznych IDE Farm. Wartość nagród to aż 955 zł. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Pobij swój rekord, skuteczne treningi od 5 km, a propos do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i... Historia czy konstytucja? Historia. Bieganie i historia i wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Wspominaliśmy o imprezie Wings for Life, która doskonale się wpasowuje w długie utwory do słuchania. Zostało bardzo niewiele miejsc, także jak ktoś chce wystartować 6 maja w Poznaniu, to jest jakby ostatni moment. No i przypominamy, że audycja Biegam, bo lubię to nie tylko audycja, także to są bezpłatne treningi Biegam, bo lubię w ponad 100 lokalizacjach już, no 100 lokalizacji mamy, także serdecznie zapraszamy. One już trwają przez cały tydzień w różnych lokalizacjach, także Biegam, bo lubię na stadionach lekkoatletycznych. Są to zajęcia naprawdę dla każdego. A Biegam, bo lubię w postaci audycji do usłyszenia za tydzień. Paweł Januszewski, w czwartek. Krzysztof Łoniewski, dziękujemy. Dzięki. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. 17.30 za nami. Filip Jarek. Na Placu Grzybowskim w Warszawie odsłonięto drzewo łez, żywy pomnik upamiętniający żydowskie i polskie matki z czasów niemieckiej okupacji. To element obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie. To jest symbol życia. I chciałabym, żeby właśnie od czasu do czasu każdy, który będzie przechodził tutaj, żeby pamiętał o matkach żydowskich i polskich. Wyjaśnia inicjatorka Gołda Tencer. Uroczystości obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie zakończy o godzinie 20.00 koncert przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Łączy nas pamięć. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że pobyt rodziców z dziećmi w szpitalach będzie bezpłatny. Resort przygotował projekt nowelizacji, która doprecyzuje przepisy w tej sprawie. Dotychczas w wielu szpitalach, gdy rodzice pozostawali z chorymi dziećmi, pobierano opłaty w różnej wysokości. Dyrektorzy tłumaczyli, że muszą je pobierać za zużywanie większych ilości wody czy prądu. Minister Szumowski dodał, że opłaty będą jedynie za dodatkowe usługi, jeśli szpital je zaproponuje. Chodzi o dodatkowe łóżko, pościel, jedzenie czy oddzielny pokój. Szósty dzień z rzędu międzynarodowi inspektorzy nie są w stanie dotrzeć do miejsca domniemanego ataku chemicznego w Syrii. Powodem są względy bezpieczeństwa. Wcześniej w rejonie Damaszku ostrzelano zespół z ONZ. Nie wiadomo, czy eksperci w ogóle będą w stanie dotrzeć na miejsce. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynam od zagranicy. W Budapeszcie odbyło się spotkanie ministrów gospodarki krajów Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Marcina Ociepy, wiceministra przedsiębiorczości i technologii. Po spotkaniu ministrowie przyjęli deklarację budapesztańską, której celem jest wzmocnienie współpracy w przemyśle i stosunkach produkcyjno-handlowych. Na spotkaniu omawiano też polską inicjatywę połączenia stolic krajów Grupy Wyszehradzkiej szybkimi kolejami. Wiceminister powiedział, że jest to szczególnie ważny projekt dla Polski w związku z budową centralnego portu komunikacyjnego. Toyota w Jelczu-Laskowicach podwoi liczbę zatrudnionych. Oznacza to 500 miejsc pracy przy produkcji. Potrzeba więcej rąk do pracy, bo japoński koncern rozpoczyna w przyszłym roku produkcję nowych typów silników, tłumaczy dyrektor Toyoty w Jelczu Dariusz Mikołajczak. Będzie to zupełnie nowa konstrukcja Toyoty, tak zwane TNGA, Toyota New Global Architecture. Będzie to silnik najpierw o pojemności 2 litrów, benzynowy, a później pojemności 1,5 litra, również benzynowy. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu, a już na przełomie maja i czerwca Toyota zamierza zatrudnić około 50 nowych pracowników. Ministerstwo Cyfryzacji będzie współpracowało przy e-doręczeniach z Pocztą Polską, zapewnił nowy szef tego resortu Marek Zagórski. Chodzi o korespondencję między urzędami a obywatelami w formie elektronicznej. Chcemy na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przedstawić rozwiązania, które będą wdrażały e-doręczenia przy udziale także Poczty Polskiej. E-doręczenia mogłyby zacząć działać w przyszłym roku. Realizacja projektu może pochłonąć prawie 26 milionów złotych. Warszawska giełda zamknęła się na plusie. Indeks WIG rośnie o 0,19%, a WIG 20,40%. Frank szwajcarski kosztuje 3,47 i jest najtańszy od ponad 3 lat. Czy frank dalej będzie pikował? Zapytaliśmy o to Przemysława Kwietnia z X-Trade Brokers.

pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Narągają! Kapitan skacze do przestworu. Sprawa Polska. 18 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. To był pierwszy miejski zryw w okupowanej przez Niemcy Europie. Przyczyną wybuchu powstania w getcie warszawskim była decyzja Niemców o jego likwidacji. W nierównej walce trwającej prawie miesiąc słabo uzbrojeni żołnierze żydowskiej organizacji bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego stawili Niemcom zacięty opór. W walkę zaangażowali się też żołnierze Armii Krajowej z oddziału Bystrego. Nad płonącym gettem powiewały dwie flagi, polska i żydowska. Inny obraz powstania mają jednak mieszkańcy Izraela. Everybody knew they're going to die in a matter of days. Wiedzieli, że umrą. To była tylko kwestia czasu. Rodzina mojej matki uciekła w ostatniej chwili, ale znają wiele historii o getcie i bardzo smutną piosenkę. Amud Ha'esh. Musisz zrozumieć, że powstanie i Holokaust to część naszej tożsamości. Dorastamy w świadomości, że ktoś nieustannie chce nas zabić. Nie mamy zbyt ciepłych odczuć na temat Polaków podczas powstania. Wiemy, że część z was pomagała, ale mamy poczucie, że raczej byliście wtedy przeciwko nam. W szkołach uczymy się, że byliście zaangażowani po obu stronach. Nie obwiniamy was. Wiemy, że Polacy też byli mordowani. Byli też chyba polscy partyzanci, którzy pomagali Żydom podczas II wojny światowej, ale nie w tym powstaniu w getcie. A czy słyszałeś o Janie Karskim? To był polski emisariusz, który dobrowolnie wszedł do getta, żeby potem mówić głośno o tym, co się tam działo. Nie, raczej nie znam tego nazwiska. Nie pamiętam. Może nie byłem aż takim dobrym uczniem w szkole. Wiem, że przewodził wszystkim Mordechaj Anielewicz i że nie mieli nic do stracenia. Na czele powstania stały dwie organizacje, ale nie pamiętam nazw. To było tylko żydowskie powstanie. Nikt nam nie pomagał. Większość Polaków w ogóle się o to nie troszczyła. Ale to mnie nie zaskoczyło, bo za pomoc Żydom Polak mógł stracić życie albo mogli zabić jego rodzinę. Polacy donosili nazistom na ludzi, którzy przemycali do getta jedzenie. A czy słyszałeś o tym, że polscy partyzanci pomagali powstańcom, zaopatrywali ich w jedzenie i broń? No. Nigdy o tym nie słyszałem. Zazwyczaj uczymy się o tym już w podstawówce. Są dwa rodzaje ludzi. Tacy, którzy nigdy nie chcą o tym rozmawiać, nie chcą pamiętać i tacy, którzy nigdy nie przestają o tym mówić. To zajęło wiele lat, żebyśmy zaczęli o tym mówić głośno. Po wojnie Żydzi, którzy przyjeżdżali do Izraela, chcieli zostawić swoją przeszłość za sobą. Nie mówić dzieciom. Nie dlatego, że się nie troszczyli. Chcieli odbudować naród i odciąć się od przeszłości, nieważne jakiej. Chcieli zapomnieć, po to, żeby móc zbudować coś nowego. O powstaniu w getcie warszawskim z mieszkańcami Izraela rozmawiała Agnieszka Szwajger. Tu Trójka. Na zegarach 17.45. Czas na Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Puls Trójki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą wysłuchaliśmy materiału, który traktował o tym, jak młodzież w Izraelu pamięta, czy jaką ma wiedzę na temat powstania w getcie. A pytanie do naszego gościa, jednego z gości, pan Michał Sobelman, rzecznik prasowy Ambasady Izraela w Polsce. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak ta świadomość młodych Izraelczyków wygląda? Czy dużo się mówi na temat powstania w getcie? Czy to jest obowiązkowy temat w szkołach? Czy to dopiero ta narracja zaczyna się pojawiać? Ja to już się pojawia od wielu, wielu lat. To, co słyszeliśmy wcześniej, to oczywiście jest prawdą. Na początku dzisiaj również obchodzimy rocznicę powstania Państwa Izrael, 70. rocznica. Także na początku tych lat rzeczywiście było trudno. Nie mówiono wiele na temat wojny, na temat przeżyć, na temat ludzi, którzy przybyli dopiero co do Izraela. Ale z upływem czasu to się oczywiście zmieniało. Takim milowym krokiem był niewątpliwie proces Adolfa Eichmanna w 61 roku. I dzisiaj wiedza o Holokauście jest integralną częścią nauki historii. Także trochę dziwię się tym młodym Izraelczykom, nie wszystkim, ale tym, którzy tak troszkę wykazali swoją wielką ignorancję. W naszym studio jest także pan Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. A jak ta świadomość wygląda w Polsce? Czy coraz więcej mówi się na temat powstania w getcie, a przy tym też o może czasami znikomym, ale jednak udziale i pomocy Polaków w tym powstaniu? Ja na wstępie chciałbym pogratulować panu Michałowi i wszystkim Izraelczykom 70-lecia państwa Izrael. Cieszymy się na to święto. My dziękuję wkrótce bardzo. Swoje stulecie będziemy tak obchodzić stulecie od odzyskania niepodległości. Wracając do kwestii powstania w getcie. Polacy coraz więcej wiedzą. Tutaj były dwa czy trzy dni temu opublikowane badania opinii publicznej i muszę powiedzieć, że nawet zdziwiłem się, że tak wielu Polaków wie o tym, że wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Ale już z datą było dużo gorzej, bo tylko 11% zna datę wybuchu tutaj powstania. To wiele osób też nie jest w stanie dokładnie powiedzieć o Katyniu, o innych rzeczach, takich, które się dużo więcej mówi niż o powstaniu w getcie, więc i te badanie też pokazało, że ten proces jest taki, że jest z biegiem czasu coraz więcej osób o tym wie. A jakbyśmy chcieli powiedzieć o tym udziale Polaków w powstaniu w getcie, mam na myśli tutaj między innymi pana Tadeusza Bednarczyka i Władysława Zajdlera. Czy o tym dużo się mówi w Izraelu? No, Tadeusz Bednarczyk nie jest źródłem historycznym. Nie do końca można ufać jemu świadectwu. Są inni ludzie, którzy doskonale to pamiętają. Jest zastępca Anielewicza, Antek Cukierman, jego książka Siedem tych lat w dużej mierze ukazała się również po polsku. Duży skrót tej książki. Także tutaj doskonale jest widoczny zastępca Anielewicza, który był po stronie aryjskiej i obserwował polską reakcję na wybuch powstania i ewentualną pomoc polską. Była taka, aczkolwiek rzeczywiście nie była zbyt wielka. Jednocześnie kontaktował się z Mordechajem Anielewiczem. To właśnie Anielewicz do niego pisał ten słynny list, który dzisiaj cytowała pani ambasador na obchodach. Powiedział pan, że za bardzo nie można wierzyć świadectwu pana Bednarczyka. Dlaczego? No pan Bednarczyk, każdy historyk mniej więcej wie również przyszłość pana Bednarczyka. Historycy polscy, już nie mówiąc o izraelskich, od wielu lat kwestionują jego prawdziwość. Tak samo jest w Instytucie Pamięci Narodowej? To jest tak, że rzeczywiście ta przeszłość pana Bednarczyka jest skomplikowana. Jak to było dokładnie, to też staramy się temu przyglądać. Ja bym tak zdecydowanie, jak pan rzecznik nie powiedział o tym, ale rzeczywiście są kontrowersje, są kontrowersje, ale ja bym tutaj na to nie zwracał uwagi, bo rzeczywiście, tak jak tutaj wspomniał przedmówca, mamy inne świadectwo mówiące o tej pomocy ze strony Polski dla bojowców. Ona rzeczywiście nie była duża, bo być większa za bardzo nie mogła. Polskie podziemie nie było wcale jeszcze w tym czasie tak zorganizowane, żeby dysponowało dużą ilością broni. Nawet w momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, tej broni było dosyć mało, więc no, trzeba brać pod uwagę te wszystkie okoliczności. A panowie, jeżeli mówimy już o historii powstania w getcie, to czy to nie jest tak, że przez wiele lat to żydowska organizacja bojowa zawłaszczyła sobie historię o powstaniu w getcie, a Żydowski Związek Wojskowy, Paweł Frenkel i Leon Rodal byli gdzieś na marginesie, byli spychani. To jest między innymi to, co twierdził Mark Edelman przez wiele lat. To również, co twierdzi były minister obrony Izraela, Moshe Arens. Miałem okazję tłumaczyć jego książkę Flagi nad gettem. Mówimy o historii współczesnej i prawdę mówiąc o historii współczesnej trudno mówić. Prawda jest taka, że rzeczywiście Żyd ZW przez wiele lat w Izraelu był pomijany, nie tylko w Izraelu, w Polsce również. Oczywiście. Dopiero się o tym dowiadujemy. Tak, jest historia dwóch izraelskich, znaczy jednego izraelskiego i polskiego historyka, Dariusz Jebionka i Lorenz Weira, który piszą o roli Żyd ZW i również o tych flagach. Te flagi byli ludzie, którzy znają, między innymi słynny dziennikarz, pan Bratkowski, widział to na własne oczy, będąc dzieckiem. I w jaki sposób powoli to wkracza do dzisiejszej świadomości Izraelczyków i Polaków. Dzisiaj mówił o tym prezydent Duda. I mówił o tych dwóch flagach. O tych dwóch flagach, tak. Także... Dlaczego tak ZW było marginalizowane przez tyle lat w Polsce? Powodów było kilka. Jednym z nich było to, że dużo więcej bojowców żydowskiej organizacji bojowej przeżyło II wojnę światową i oni mogli o sobie mówić. Natomiast o ZW no prawie wszyscy zginęli. Nie miał się kto upomnieć, a dodatkowo ZW było związane z przedwojenną władzami Polski sanacyjnymi. Była to taka organizacja, która była też nie po ręce jakby władzom komunistycznym, bo o ile ŻOB nie był komunistyczną organizacją, to była lewicowa organizacja niekomunistyczna. Natomiast ZW było właśnie takim, można powiedzieć, narodowym. Tak, tak. Narodowym. Znaczy oni byli związani z Bejtarem bardziej. Taki, narodowy sojusz. Ci bejtarowcy. Tak. Więc to nie było, oni nie byli też z jakimś... nie miał kto się, tak można skrócić, nie miał kto się o nich upomnieć. A co do tych dwóch flag, to warto powiedzieć, że w Izraelu został wydany kilka lat temu, w 2013 roku, znaczek, na którym powiewają dwie flagi, polska i izraelska. A my tu w Polsce już 10 lat temu mieliśmy taką akcję Odważenie na szlaku Machabeuszy, pokazujące tych bojowców z tymi dwoma flagami. Teraz ponowiliśmy tę akcję, można w różnych tygodnikach, dziennikach zobaczyć nasze ulotki na ten temat i to jest ważne, to pokazuje ten związek między naszą historią, historią polską, żydowską, polską, no i tego przyszłego Izraela, bo ta flaga była biało-niebieska, czyli niedokładnie nie mamy fotografii, nie wiemy, jak ona dokładnie wyglądała, ale kolory były te same, które dzisiaj są na fladze państwa Izraela. Mówimy o historii, mówimy o związkach wojskowych, a dla pana jak ta rocznica, jak pan odbiera tę rocznicę, czym ona dla pana jest? Chyba nie, to jest historia, to jest rocznica związana z historią Polski i Izraela. Ja się urodziłem w Polsce, wyjechałem stąd mając 16 lat. Jako dziecko jak najbardziej pamiętam te wszystkie uroczystości 19 kwietnia i to było w mojej świadomości dużo bardziej, powiedzmy, niż nawet powstanie warszawskie 1 sierpnia istniało. W Izraelu data powstania, jak wiadomo, mamy kalendarz ruchomy, kalendarz hebrajski. Także święto to różnie wypada w Izraelu, na przełomie zazwyczaj kwietnia i maja, ale to jest niewątpliwie jedna z ważniejszych dat w historii. Bolesna data? To jest historia i bolesna, i historia jakiejś chwały, glorii, zwycięstwa w gruncie rzeczy. Bohaterowie z powstania w Getcie Warszawskim są bohaterami współczesnego Izraela. Czy właśnie na kanwie powstania w getcie Polska, Izrael, właśnie na podstawie tego wydarzenia właśnie nie, powinniśmy budować wspólne relacje, bo to jest dobry zaczynek do budowy tych pozytywnych, dobrych relacji. I tak się dzieje, bo gdyby wysłuchać dzisiejszych wystąpień pana prezydenta i wystąpień przedstawicieli strony żydowskiej Izraela, to widać tą próbę wykorzystania tej rocznicy, tej historii do tego, żeby łączyć, a nie dzielić. I ta historia, te dwie flagi, ta pomoc ograniczona, ale jednak wszystko pomoc, a nie na przykład przeciwdziałanie, no są taką podstawą do tego, żeby mówić pozytywnie o wspólnych dziejach. To też jest święto, jakby na to nie spojrzeć, jak najbardziej. Tak, to jest święto, przecież to nie jest święto. Przecież to byli obywatele Polski. Ja uważam, tu się upieram, że to jest przede wszystkim święto Polski. Oczywiście. I Izraela też, ale święto przede wszystkim Polski. Jeżeli mówimy o przemówieniach, to tydzień temu w Polsce był prezydent Izraela, pan Rywlin. Anglojęzyczny izraelski portal Times of Israel napisał, że podczas tej czwartkowej wizyty Polska i Polacy pomagali w eksterminacji. Jak pan odebrał te słowa? Absolutnie to jest nieprawda. Prezydent Rywlin nie powiedział takich słów, wręcz przeciwnie, mówił w swojej rozmowie z prezydentem Dudą, że byli kolaboranci w całej Europie, w Francji, w Belgii, nawet w Holandii i w Polsce też. Nie. Wie pani, poszedł w określonym, powiedzmy, fragmencie tego wszystkiego. To, co my tutaj w Polsce pamiętamy z przemówienia prezydenta Rywlina i również w Izrael, to głównie to, że jest jakby próba podjęcia dialogu i to jest najważniejsze. Ale to celowa wszystkim była dezinformacja, nie, pisanie takich rzeczy? Nie, to nie było celowe, bo to jest po prostu błąd kogoś z personelu, nawet nie bliższego pana prezydenta Izraela. Ale dużo na takich stwierdzeniach tracimy my, Polacy. Tracimy dużo. Jest obniża się zaufanie też do drugiej strony. To jest oczywiście potem to jest odkręcane, jest to zaprzeczane, no ale to jest to coś, co po prostu psuje nasze stosunki. No i trzeba próbować, żeby tego było jak najmniej, żeby to się nie zdarzało. Czy strona izraelska, jeszcze wracając do bieżących spraw, liczy na to, że w Trybunale Konstytucyjnym nowelizacja ustawy o IPN zostanie zakwestionowana? Jak najbardziej, że zostanie zmieniona. Tak, wierzymy w to. Strona polska? No nie, strona polską to my jesteśmy wszyscy. Jest rząd, jest parlament, jest IPN, jest Trybunał Konstytucyjny. No, Trybunał Konstytucyjny jest autonomiczny w swoich decyzjach. Nie ma nikt na niego wpływu. Poczekamy, co będzie. Instytut Pamięci Narodowej zastosuje się do wyroku, jakikolwiek on by nie był. Kiedy kolejne spotkanie zespołów do spraw dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela, panie prezesie? No, zobaczymy. Tutaj Polska jest z Izraelem w ciągłym kontakcie dyplomatycznym. Wydaje mi się, to jest, nie ma takiej deklaracji oficjalnej, ale wydaje mi się, mam takie przeczucie, że do kolejnego spotkania dojdzie po wyroku tego Trybunału. Pan Michał Sobelman, jeszcze na koniec. Te spotkania dużo dają, jeżeli chodzi o polsko-izraelskie relacje? Te spotkania, tych grup roboczych? Najbardziej, oczywiście, że tak. Wie pani, wiele lat temu była komisja podręcznikowa, która badała i historię Polski i Izrael, w jaki sposób ta historia jest uczona w obu szkołach, w obu krajach. Także to jakby jest troszeczkę powrót do tamtych czasów. Ja jestem członkiem tego zespołu, więc sam brałem udział, więc mogę powiedzieć od siebie, że naprawdę one są bardzo potrzebne i są krokiem w dobrą stronę. Mówił pan Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję. I także pan Michał Sobelman, rzecznik prasowy Ambasady Izraela w Polsce. Dziękuję panom za wizytę w studio, a państwu życzę miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując pralkę Beko oszczędzasz 200 zł, płacąc 1149 zł, a kupując odkurzacz pionowy Bosch oszczędzasz 70 zł, płacąc 589 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.